Sí, debe. Ahí va, va. Baba, ¿tú qué ven? Як заклимава. Тумбигра, бацаман гаурам. Зомбигра. جوانا او کارا با یکان گوجان دوا پیش او اوان بینه دره باب چینه شر زمینه که ایره زور تاریک بو با اشترین در فتا تابتوانی بچینه جوره برانکو برو زانو چی روی دوا بسر چاو گورم او تبیل لکوتا یکی دوزی منوا گورم، کاربا هیچ وینگ نیه چی؟ برادران، تا کاربا نیتوا، اما نتوانی کارکت زیب زیب کهین گورم، کارباش نبیده توانی نم کارت زیب زیب کهین چو کهو نتوانی بزولی اگر پیویست توزیگ داد پرور بین دبی کاربا هبی این زاسگه که بکشین گونزارو، و باشه بپی بین مکان یاساب زولی نوا ادی، کوری خوم بلام گونزارو، قاضی رازده که با چاوری کن تا کاربا دیتوا او من داره سوتا لگر من ایم بیده دیگ کاربای دنوا گورم پیت شونه کارا کدو اخین بور روششی دیکا گورم قردزکان هاتون سر شقام و آجاو پشویچی زوریان ناوتوا چی؟ او دبینی ایم خریشی چین گونزارو زو پولیسکان اگه در کوا ای کسا گیشتی ببختی بلان باش بزانه هندت نمو آب توپی جوانه یو رویشتن باش چاو دیریب که بسر چاو گورم دری منوز بادست پیکن او دنگه دنگه چیه؟ ایو چین چی تان دوی چی دکنه ولوی بیدنگ بیستا یارمتی دادم ایلو پیاو بست از منی خوب پان بوا زور چاکا باب روین بیل تو رمه با ایمه یارمتی دادائین بله بله بهای تو پارو پوله چی زور و دستینینو دولمان دابین بوز بهای جل پیاو بیدنگ با ام سگ زازی یکو لهمو قصه یک دگا آی چندر رقبون چندر یا ناتو اوالی بکن هر ایست ارزگار دکام بیل دی Ugh. سباستیان بین هر ایستا حالات بله بله بیدا حالات ای افرین بیل دای زوب آتی نداره و دای منوس بابرون بدوان داب چین درنگا دای دای دوار دستم دای باشم آجاو هره چی علم کات دار رویده ها دای درنگا برو برز مینگو لنیو شرب شیون آرامی هیا بله دزانم تو؟ دنابی افسر ازادی کردین بله راز دکا ایمه در روین بله گورم استا ترسمان لسر نیا باب چین بیل بدوزی نوا باشه دبی شلو خوی لدست پولیس غزگار کرده بی؟ نگرم ما با ریکاردو شلو قد خوی بدست تو نادا او هات نوا پوچی ادی بیال لچویا بیش اوی اما بگینه اوی یچک برالای کرده بو چی؟ اوان من دوزاو منوزن هر دو چان خاصاق چینو لسرطا و لدو سباسیان نو دیانوی بیل بدزن لوانه بیل لترسن حالات بی بوشوینه چی زور دور دای براینا درنگا باب چینو شر دتوانم لگلتان بین؟ سباسیان دنیا زور تاریکا و پولیسیج لتواوی کوچو کولانکانی شر دا بلا بو نتوا سبای تو دا بین باشا؟ نگران مبن پوچی لگل خوام دینم چون که دتوانی به هستی بون کردن بیل بدوزی تاوا سباستیان مینگو راز دکا باس بای به دوائی دا بگارین مادم رزگاری و دتوانی به آسانی بیدوزی نوا ها؟ ای خدای جان پولیس هاد دای خیره بن زو خوتم شرنو درنگا سباستیان سباستیان ایلم کرا مینگو زو بخود بشاروا مینگو باب چینه و گون دیزو باشه باب روین اوان ایسه کس پی حرکه ارزگار کرد خلچی گونده کنین اوان آیا اوان من دوزا و منازن گورم من دوزا و مناز پیش اویل حوش خون بچم اوانم ناسی همون دلنیام گورم بنا فرد بن زانه چو زندانیان دکم تیمه کاما دکا تا من دوزا و مناز در جیر کین بلکو شان و شوکتی پولیسی گرانادا بگرین اینوا بسه چاو گورم آیو بیل بیل تو لچوی پوچی دلی بانی بیلت کردوا؟ هی افرین پوچی دوزی مانوا تمشاکا اوه چیا؟ کرا خواه کرا که یا؟ راستا راستا کوره نروی پولیس راستا راستا کوره خواهی جان ساگه کمان لدست راویش تو وقتا بشمرین لبرسان آی چند بدبختین منوس هی نجولین او ایوان دبی ایوا دست جیر بکرین دست جیر بکرین بو ایما چی ما گردوا نخیر شتیوانا بده منوس بالی راست کرا مرون راستن بختم هبو دي بابا دوي بيلا بقرين ها كاربا هاتوا دي بابسيني وابنك كمان پوچی نتوانین به ارزی خومن بگرین چون که کاره به حتوا پوچی تو لچوی پوچی تو لچوی اگه مالی ریکارده یا و دیاره بید چو تا مالی اوان دی با خیره کن چی؟ یه شیخ من داله خوصه جشیدی و براو سیرانی وادار را انده کرد؟ بله قربان امن دل نیام اوان سباستیان پوچین دبیه نتوب نماله که من؟ باشه چی بکین امن دل نیام بمشه و گورک پلا ماریان دادا ها؟ بله جنابی سیلوا با تمام بچم مالو خدا آگدارت بی خدا حافظ لاخت باشتر نو باری کردو زور سپاس ایستا زور باشم هیچ ازاری نیه امن لگلت دیم پوچی چیه پوچی پوچی او چی تا بیل او توی بيل. هیوا دارم هیچیان بسر نه آتو بی ایره زور همونو بیدنگا سباستیان کس لیرانیا راوستن تماشا کن همیان لیران سپاس دارم خدای گوره لکو تایید آوان من دوزیا سلامتیشون زور شکر مترسا بیل او منم ریکاردو برز ریکاردو سباستیان ایم زور نگرانی ایو بوین بیل استا برز مینگوش هاوره مانا بیل بیل تکایا تیبگا دمیو ببما هاوره تان بیل هولم داتین بگینم کتو هارو درندنی بلام کارکا با عراسده یشیدی روشت تکایا بمبورا بلت خوش و برز مینگو لیست ها بوینه هاوره زور سپاس بیل واب زنم لما بستم تیگه ایشتی مینگو دبی داوی لیبرند لیبکم باشا بو راست یکی تا استاشر با گمان بو مودم گود آیا دبی مینگو یارمتی بیل به دوله بندی خانه رزگاری بکا بلام بیل و سباسیان فریان کردم که هیچ کس بروات پینا که تا یکم زر تو بروای پینا که دی ریکاردو دو قیل گلب که مینگو ایمه هاوره یچین ادی سباستیان امنیش دب مهاوره تن ریکاردو اوه زور گرینگا اوه چون بیل و سباستیان بگرینیو با تیاکانی پیرنه بم نزیکانه با دیداری دیکم شاد دب ما